Kręciło mi się w głowie, czułam suchość w ustach i mrowienie w rękach. Za mało piłam wody i mój organizm powoli się buntował. Na szczęście sięgnęłam po Litorsal Senior. Osoby starsze powinny pamiętać o nawadnianiu organizmu przez cały rok. Dlatego powstał Litorsal Senior. Suplement diety, który nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, wtorek, 12 września. Jest 11. Serwis Trójki. Anna Kowalik-Brancati. Zbiera się rząd, ma zdecydować o jednostronnym przedłużeniu embarga na ukraińskie zboże. 3 osoby poszkodowane, zniszczonych 6 mieszkań po wybuchu gazu w Kołobrzegu. Ukraina dostanie od Niemiec kolejny pakiet pomocy wojskowej, to m.in. systemy obrony przeciwlotniczej. Rząd na rozpoczynającym się właśnie posiedzeniu podejmie uchwałę o jednostronnym przedłużeniu embarga na ukraińskie zboże. Przenosimy się przed kancelarię premiera, gdzie jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, powiedz, dzień dobry, co dokładnie będzie zawierała ta rządowa uchwała? No, ta uchwała zawiera zapis, który wskazuje, że jeżeli Komisja Europejska nie przedłuży zakazu importu ukraińskich płodów rolnych, to nasz kraj zrobi to, tak jak mówiłaś, samodzielnie. Unijne embargo wygasa za 3 dni. Nasz rząd, o czym mówił dziś w polskim radiu minister rolnictwa Robert Telus, uważa, że unijne embargo musi być przedłużone. To jest bardzo ważna uchwała. Uchwała, która będzie właśnie potwierdzała, żeby to zboże nie wjeżdżało na rynek. To znaczy mówimy o tym, że tranzyt będzie jechał tak jak do tej pory, bo tranzyt rośnie i pomagamy w tranzycie ukraińskiego zboża, żeby jechał do Afryki, ale żeby nie wjeżdżał do Polski. Obecnie obowiązujący zakaz obejmuje 5 krajów przyfrontowych. Oprócz Polski są to Bułgaria, Węgry, Rumunia i Słowacja. Dziś po południu w Parlamencie Europejskim odbędzie się w sprawie embarga właśnie debata. Już wiemy, że unijny komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski poprze przedłużenie tego zakazu. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. Jeśli wybory wygra Prawo i Sprawiedliwość, program emerytur stażowych zacznie być wdrażany, zapowiedział szef kancelarii premiera. Marek Kuchciński, który był gościem Polskiego Radia 24, podkreślił, że Polska jest w takiej sytuacji ekonomicznej, w której może sobie pozwolić na taki ruch. Gdy jest potwierdzenie, że inflacja spadnie do tego poziomu, że będziemy mogli wracać do kilku oczekiwanych kwestii, te emerytury stażowe pojawiły się. Zresztą one były zapowiadane. Proszę zwrócić uwagę, że parę miesięcy temu podczas finalizowania w Stalowej Woli ogłoszenia porozumienia z Solidarnością prezes Kaczyński powiedział, że sprawa emerytur stażowych jest sprawą otwartą. Od nowego roku ruszamy z tym programem i jeżeli wygramy wybory. Według planu PiS kobiety mogłyby przejść na emeryturę już po 38 latach pracy, mężczyźni po 43 latach. 6 mieszkań zostało zniszczonych w wybuchu gazu w Kołobrzegu. 3 osoby zostały poszkodowane. Jedna trafiła do szpitala, pozostałe 2 zostały zbadane i nie wymagały hospitalizacji. Do wybuchu doszło przed 8. 21 osób ewakuowało się samodzielnie, 8 pomogli strażacy. Na miejscu pracują przedstawiciele nadzoru budowlanego. Prezydent Ukrainy uzgodnił kolejny pakiet pomocy wojskowej od niemieckiego rządu. Berlin przekaże ukraińskim siłom zbrojnym systemy obrony przeciwlotniczej, artylerię i inny sprzęt. Wołodymyr Zełenski podkreślił, że nadal toczą się rozmowy z innymi krajami wspierającymi jego kraj, a wszelka pomoc przyczynia się do zakończenia wojny z Rosją. Chociaż jest to 565 dzień wojny, każdy z nas na Ukrainie musi skupić się na zwycięstwie tak samo, jak to miało miejsce na początku. Rosja nie ma nadziei, żeby wygrać. Wróg ma nadzieję, że nie wytrzymamy. Ukraina musi wytrwać. Wszystko, co nas wzmacnia, jest naszym priorytetem, jedynym priorytetem. Nie osłabniemy. W ostatnich dniach armia ukraińska powoli odzyskuje kontrolę nad terenami okupowanymi przez Rosjan. Między innymi odbiła z rąk wroga również tak zwane wieże Bojki. To platformy wydobywcze położone na Morzu Czarnym w pobliżu okupowanego Krymu. W Warszawie na dziedzińcu Zamku Królewskiego otwierana jest właśnie wystawa zatytułowana Nie tylko siwiec. Ekspozycję przygotował Instytut Pamięci Narodowej w 55. rocznicę śmierci Ryszarda Siwca, który w proteście przeciwko inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację dokonał samopodpalenia. Wystawa, wyjaśnia jej autor, dr Grzegorz Majchrzak z Biura Badań Historycznych IPN, ma przypomnieć nie tylko o niezwykłym czynie Ryszarda Siwca. Znajdą się na niej osoby, które przeciwko inwazji protestowały lub okazywały swoją solidarność z Czechami i Słowakami. Za to często płaciły bardzo wysoką cenę. Oczywiście takim najbardziej tragicznym protestem jest gest Ryszarda Siwca, który dokonał samospalenia. A historyk profesor Jerzy Eisler podkreśla, że dramatyczny czyn Ryszarda Siwca stawia go w szeregu wybitnych bohaterów. W bardzo szlachetnym odruchu, który zawsze miły był naszemu sercu, walka za waszą i naszą wolność, poświęcił życie. Za poświęcenie swojego życia w obronie wolności zarówno Czesi, jak i Słowacy po upadku komunizmu uhonorowali Ryszarda Siwca najwyższymi odznaczeniami państwowymi. Witold Banach, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogodnie, słonecznie, całkowicie bezchmurne niebo lub gdzieniegdzie może się trafić zachmurzenie, ale ono będzie bardzo symboliczne. Na termometrach bardzo, bardzo wysoko, jak na tę porę roku, jak na 12 dzień września. Od 28 stopni na wschodzie do 31 na zachodzie i w centrum kraju. No i tu uwaga, mamy ostrzeżenia IMGW przed upałem, ale mamy też ostrzeżenia przed frontem, który zbliża się do nas z zachodu i pierwsze jego oznaki będziemy mogli poczuć dziś w godzinach popołudniowo-wieczornych na zachodzie. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 11. Agnieszka Łukasiewicz za konsoletą. Daniel Leśniewski przy naszym telefonie redakcyjnym. Dwie dwójki, reszta trójki. Przed mikrofonem Witold Lazar. To jest Trójka przed południem. Ponownie dzień dobry Państwu. Jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. Rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno. Nie chciałbym bez ciebie. Niedogaszony pożar się tli, patrzę i unoszę brwi. Trzaskasz drzwi. Trzeci Polskiego Radia. Ha ha! Genesis w Trójce przed południem. Kwadrans po godzinie 11. Proszę Państwa, kometa Nishimura zbliża się do Ziemi i właśnie dziś, 12 września, będzie najbliżej nas. Z nami teraz całkiem blisko Jerzy Rafalski z toruńskiego planetarium. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Jerzy, kometa została odkryta miesiąc temu przez japońskiego astronoma amatora, pana Nishimurę, stąd takie imię zostało jej nadane. Jak to się stało, że wcześniej jej nie widzieliśmy? Bo była bardzo daleko. A jeżeli jest daleko od Słońca, to po prostu bardzo słabo ją widać. A w ogóle powinniśmy zacząć od początku, czyli w ogóle czym są komety. Często ludzie mówią, o, przeleciało coś na niebie między gwiazdami, ta spadająca gwiazda to kometa. Nie, nie, absolutnie astronomowie mówią, nie, to był meteor. Owszem, on też czasami miewa taki warkocz, ale nie mylmy meteorów z kometami. Tak więc jeżeli coś nam śmignie szybko wśród gwiazd, to jest meteor. Natomiast komety potrafią wisieć nawet wiele tygodni wśród gwiazd, powoli przesuwać się z wieczora na wieczór, też mieć warkocz, ale ten ruch jest dużo, dużo wolniejszy. To jest właśnie kometa. No dobrze, a co powoduje ten warkocz? Sublimujące lody, gazy. Generalnie kometa to jest taki lodowy okruch, właściwie śnieżny, bo to nie jest taki spoisty, twardy lód, tylko wyobraźmy sobie, to jest taki brudny śnieg, to jest taka bryła brudnego śniegu wielkości kilku, kilkunastu, może kilkudziesięciu kilometrów. Jeżeli jest daleko od Słońca, no to tam jest zimno, a takiego brudnego śniegu prawie nie widać, ale jeżeli przylatuje w nasze okolice, no to no właśnie jest coraz cieplej, lody zaczynają sublimować, pojawia się taka mglista otoczka, a wiatr słoneczny jeszcze rozmuchuje ją do tyłu i mamy wspaniały warkocz. Kometa sobie leci, okrąży Słońce i znowu wraca gdzieś tam w bardzo odległe zakątki Układu Słonecznego. A jeżeli jest blisko Ziemi, no to my możemy na niebie obserwować właśnie piękną kometę ze wspaniałym warkoczem. No i właśnie wszyscy liczyli na to, że ta odkryta w sierpniu przez Japończyka może być bardzo ciekawa, bo nie tylko będzie blisko Ziemi, a właśnie teraz jest blisko Ziemi, najbliżej. Ale jeszcze to może powiedzmy, że to jest 125 milionów kilometrów, więc to jest no, taka spokojnie bezpieczna odległość. Musimy to powiedzieć, dlatego że tu twórcy fake newsów nie śpią i już różne teorie czytałem w internecie, także myślę, że państwo też, państwo słuchacze, to jest odległość taka, że zupełnie bezpieczna. O i tak, rzeczywiście, bo astronomowie bardzo lubią używać takich informacji, że coś blisko Ziemi, blisko, ale w skali kosmicznej. To jeżeli są miliony kilometrów, to już jest blisko, prawda? Nie, po prostu jest minimalna odległość między kometą i Ziemią. No na przykład my jesteśmy w odległości 150 milionów kilometrów od Słońca. No i też czujemy się bardzo bezpiecznie. No właśnie, ale co z tą kometą? Ona miała być tak jasna, że teoretycznie można ją obserwować gołym okiem. Myślę, że nawet są obserwatorzy, którzy widzieli ją gołym okiem. Ja jej nie widziałem. Pomagają w tym lornetki, właściwie pomagały, bo właściwie dzisiaj, jutro to już ostatnie chwile, kiedy można byłoby upolować kometę nad ranem, przed wschodem Słońca, bo ona leci właśnie w stronę Słońca, a więc coraz bliżej naszej dziennej gwiazdy jest i dlatego są coraz trudniejsze warunki obserwacyjne. Ale spróbujmy. Przed wschodem Słońca gasną już gwiazdy, już widać złotą łunę wschodzącego Słońca i gdzieś tam powinniśmy poszukiwać naszej komety. Powinien być wąski sierp Księżyca, Wenus, to jest taki bardzo jasny obiekt, gwiazdopodobny to planeta. No i gdzieś tam być może najlepiej przez lornetkę zobaczymy kometę z warkoczem. Warkoczem, który jest odwrócony w kierunku przeciwnym do Słońca. Spodziewaliśmy się czegoś jaśniejszego, no ale z kometami to właściwie jest tak, że nigdy nic nie wiadomo, bo kometa, tak jak powiedzieliśmy, to jest lodowy okruch, czy śnieżny okruch i tak naprawdę on uzyskuje swoją jasność i swój warkocz i tą otoczkę w zależności od tego, ile tych gejzerów się otworzy. Jeżeli jest blisko Słońca, no to nagle lody zaczynają sublimować i te gejzery naprawdę bardzo mocno wyrzucają materię i kometa potrafi nagle pojaśnieć, prawda? I nikt nie wie właśnie, jak się zachowa taka kometa. Wygląda na to, że ta właśnie odkryta przez Japończyka raczej zachowuje się spokojnie, chociaż chyba jest po raz pierwszy w okolicach Słońca. Ona nie miała takiego bliskiego kontaktu i od razu astronomowie mówią, kto wie, czy nie ostatni raz. No bo my znamy bardzo dokładnie jej trajektorię. Ona powinna przelecieć w okolicy Słońca już 17 września i to w odległości, tylko spojrzę tutaj, 44 milionów kilometrów od Słońca. No to jest muśnięcie naszej dziennej gwiazdy, znowu w skali kosmicznej. Wyobraźmy sobie Merkury, pierwsza planeta, to jest odległość jakichś 50 milionów kilometrów. Jaka jest temperatura na Merkurym? W dzień, tam gdzie świeci Słońce, grunt nagrzewa się nawet do plus 400 stopni Celsjusza. No więc teraz sobie wyobraźmy, że rzucamy taką śnieżną kulę w odległość mniejszą niż Merkury. Tam jest naprawdę bardzo gorąco, a jeżeli bardzo gorąco, to natychmiast wszystko zaczyna wrzeć, sublimować, wyrzucać mnóstwo pary i po prostu taki śnieżny okruch potrafi się rozsypać na kawałki i eksplodować. I prawdopodobnie tak się właśnie stanie. Czyli już nie, dość, że trudno ją zobaczyć, nie dość, że jeżeli już to kolejna szansa będzie za ponad 400 lat, to się może okazać, że w ogóle nie będzie takiej szansy. Ja dokładnie mam pewien problem, panie Jerzy, bo ja się ze znajomymi umówiłem na oglądanie, takie kometa party chciałem zorganizować, a tu coś czuję, że nic z tego nie będzie. Nie wiem, czy my do rana dosiedzimy. To nie ta, nad ranem. Nie, poczekajmy na taką naprawdę piękną. Pamiętam lata 90. zresztą na pewno wielu słuchaczy też pamięta kometa Hyakutake albo kometa Hale-Bopp. To były dopiero komety. One naprawdę pięknie wyglądały. Nawet z rozświetlonego centrum miasta przelatywały nad głowami. Były naprawdę bardzo, bardzo jasne. Można było obserwować gołym okiem piękny warkocz. Można było zrobić mnóstwo zdjęć. No to jak nie tym razem, jak nie Nishimura, to kiedy następne jakieś takie zjawisko będziemy mogli obserwować? Aha, żebyśmy to wiedzieli. Komety są nieprzewidywalne. Nigdy nie wiadomo, kiedy taki okruch przyleci w stronę Słońca i w stronę Ziemi. Dlatego właśnie możemy jedynie posiłkować się statystyką. Mniej więcej raz na 10 lat, każde dziesięciolecie zwykle ma dosyć jasną, taką klasyczną kometę, więc no długo już czekamy na taką naprawdę piękną kometę, więc czas najwyższy, żeby coś takiego się pojawiło. Owszem, były jakieś tam, a to Neowise, a to jakiś Virtanen, były komety, ale to nie były takie piękne jak z lat 90. Tak więc no ciągle czekamy na taką piękną, klasyczną kometę, którą będziemy mogli obserwować nawet miasto. Na super kometę czekamy. Bardzo dziękuję. Jerzy Rafalski, Toruńskie Planetarium, był moim i Państwa gościem w Trójce przed południem. Dziękuję bardzo. Took you so long, where only fools go. I shook the angel and young. Now I'm rising from the crowd, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do.

Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Pierwszy sezon obejrzało już 9 milionów Polaków. Zobacz unikalne, niepublikowane materiały i sensacyjne kulisy relacji polsko-rosyjskich. Michał Rachoń i Sławomir Cęckiewicz w serialu dokumentalnym Reset. Premierowy odcinek już dziś o 21.10. TVP1. Nie wiesz, co podać swojemu dziecku, gdy infekcja powraca? Podaj mu lek przeciwwirusowy Neosine Forte. Skoncentrowana dawka syropu Neosine Forte to mniej leku do podania i więcej wsparcia w walce z wirusami. Neosine Forte. Przeciwko wirusom, przeciwko infekcji. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 500 mg na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm. Pytacie, co daje nam szkoła? No jak to co? My kule nauczyłyśmy się jednego. Zawsze przynosić szóstki. W kumulacji Lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. 11.30 już minęła 2 minuty temu. Czas zatem w Trójce przed południem na nasze codzienne przedpołudniowe spotkanie z historią mało znaną. Piotr Łodej i historyk profesor Tomasz Gajownik. Niezła historia. Kolejne wydarzenia z września 1939 roku. Dziś 12 dzień września. No i wydarzenie z Francji, gdzie to miała miejsce konferencja francusko-angielskiej Najwyższej Rady Wojennej, gdzie podjęto decyzję o wstrzymaniu działań ofensywnych na froncie zachodnim. Właściwie jak wyglądały faktyczne działania sojuszników, zwłaszcza armii francuskiej we wrześniu 1939 roku? Prawda jest bardziej skomplikowana. Ja tutaj przede wszystkim odsyłam naszych drogich słuchaczy do publikacji pana profesora Wojciecha Mazura z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jeżeli naprawdę chcemy dowiedzieć się, jaka była realna próba pomocy ze strony Francji i Wielkiej Brytanii we wrześniu 1939 roku, to bardzo gorąco zachęcam do tego, żeby zajrzeć do publikacji pana profesora, który rozprawia się z tym mitem właśnie zdrady Polski we wrześniu 1939 roku. Natomiast wracając do pana pytania, jakby troszeczkę też syntetyzując to, co pan profesor Mazur ustalił, Francuzi też myśleli, jak i Brytyjczycy, że działania wojenne będą przebiegać pod dyktando rozwiązań, które miały miejsce w okresie I wojny światowej, więc stopniowo chciano rozwijać siły zbrojne. Tu oczywiście w grę wchodzi kwestia naszego porozumienia podpisanego w maju 1939 roku, gdzie właśnie profesor Mazur też wskazuje, że kwestie interpretacyjne tego dokumentu przez obie strony były postrzegane inaczej. Władze francuskie, które rozwinęły swoją doktrynę walk, które miały miejsce później w 1939 roku, w sensie planowania, rozwinęły w dokumencie z końca maja 1939 roku, że najpierw rozwijamy działania operacyjne, których celem jest zajęcie obszarów przed linią Siegfrieda, a następnie próbujemy wesprzeć stronę polską poprzez właśnie walki na froncie zachodnim, poprzez próbę zdobycia tej linii Siegfrieda, prawda? Więc rozwinięcie tych sił i przejście do ataku na linię Siegfrieda miało zająć określony czas, prawda? I rzeczywiście Francuzi do tego momentu prowadzą te działania. Wojska pancerne, piechota, artyleria walczą. Niezła historia. Czy działania podjęte przez Francuzów miały jakiekolwiek znaczenie dla walczącej armii polskiej? Jakie znaczenie miała ta decyzja dla w ogóle sytuacji w Polsce? Ona oczywiście nie przystawała do szybko zmieniającej się sytuacji w Polsce. Zresztą generał Gamelin był pod wrażeniem tego rozwoju biegu wydarzeń w Polsce i 12 września właśnie w Abbeville, gdy zapytano go, czy chce kontynuować działania armii francuskiej przeciwko Niemcom, on wtedy powiedział, że nie. Natomiast to, że Gamelin powiedział nie, to nie oznacza, że te działania od razu zostały wstrzymane. Działania armii francuskiej toczyły się jeszcze w kolejnych dniach, o ile mnie pamięć nie myli, aż do 17 września. Część kadry dowódczej francuskiej sprzeciwiało się decyzji Gamelina. Też mówili o tym, że należy wspierać Polskę. Natomiast oczywiście charakter działań prowadzonych przez Francuzów nie odpowiadał potrzebom strony polskiej, no ale to też, tak jak powiedziałem, założenia, które przyjęła zarówno strona francuska, jak i strona polska, jeżeli chodzi o możliwości armii niemieckiej, jak ona będzie funkcjonować, znacząco odbiegały od tego, jaki był faktyczny bieg wydarzeń. Dlatego też Gamelin, będąc pod wrażeniem tych osiągnięć armii niemieckiej, on się bał, że około 15 września Niemcy zaczną wycofywać część sił z frontu polskiego na front francuski i wyjdą z kontruderzeniem. Dlatego obawiając się tego działania, kazał zatrzymać ofensywę, ale ona się nie zatrzymała. Działania były toczone, tak jak powiedziałem, dalej. Natomiast one oczywiście nie mogły przynieść oczekiwanych przez stronę polskiej sukcesów. No chyba, żebyśmy rzeczywiście zakładali, że wojska niemieckie zostaną wycofane, ale Hitler tego też nie chciał. On chciał, przepraszam, że użyję takiego kolokwializmu, wykończyć przede wszystkim najpierw Polaków, bo zdawał sobie sprawę, że strona francuska nie będzie gotowa do tego, ażeby przełamać linię Siegfrieda, za którą stała pierwsza armia niemiecka. W związku z tym to, co zostało podjęte, te decyzje w Wawil, one racjonalnie przedstawiały ogląd wydarzeń. I to jest rzecz, która w moim odczuciu jednak nie jest kwestią, którą należy traktować jako zdrady państwa polskiego. Bardzo dziękuję za spotkanie. Historyk profesor Tomasz Gajownik był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. program Trzeci Polskiego Radia. Kwadrans przed godziną 12, trójka przed południem. Wcześniej w programie mówiliśmy o kłopotach ze snem astronautów na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Oni, przypomnę, dostali specjalną lampę generującą odpowiednie światło w zależności od pory dnia. Wieczorem czerwone, jak zachodzące słońce, rano niebieskie, jak błękit porannego nieba. No ale są też oczywiście prostsze sposoby. I o tym właśnie teraz Krzysztof Łoniewski, kardiolog profesor Marek Postuła. Kierunek długowieczność. Panie profesorze, kwestia regeneracji, kwestia snu poruszana nieraz w naszym programie. Co pan sądzi o modnej ostatnio takiej opasce na oczy do snu, znanej chociażby z podróży samolotem? No właśnie, to jest bardzo ciekawe, proste narzędzie, które może poprawić, czy też przyspieszyć zasypianie, no bo rzeczywiście środowisko, w którym my żyjemy, naraża nas na coraz więcej tak zwanych zanieczyszczeń. Jednym z takich zanieczyszczeń jest zanieczyszczenie światłem. My bardzo często nie zdajemy sobie sprawy, że nasza sypialnia, mimo że zaciągniemy zasłony, zamkniemy żaluzje, nadal ta sypialnia nie spełnia tych zadań, które powinna spełniać dobrze, że tak powiem, skonstruowana sypialnia, ponieważ miejsce do spania powinno być całkowicie zaciemnione. No niestety wielu z nas, zanim pójdzie spać, no spogląda oczywiście w telefon, używa różnego rodzaju, nawet drobnych źródeł światła, bo może być to chociażby lampka z monitora telewizora czy z monitora komputera. Jest to już wystarczające źródło światła, aby upośledzić te procesy chemiczne zachodzące w naszym mózgu podczas snu. Co daje takie całkowite zaciemnienie, ta opaska właśnie, która kompletnie nas odcina od jakiegokolwiek źródła światła? No przede wszystkim właśnie to, co pan redaktor powiedział, czyli odcina nas całkowicie od jakiegokolwiek źródła światła, czyli powoduje, że nawet jeśli powieki są zamknięte, no to nadal jest to bardzo cienka skóra i wielu z nas robiło sobie pewnie takie eksperymenty, że świeciło sobie latarką w oczy i wie z własnego doświadczenia, że nie jest to taka stuprocentowa blokada. Natomiast właśnie założenie opaski na oczy powoduje całkowite zablokowanie promieni świetlnych, które nie docierają do gałki ocznej, a co za tym idzie, no nieprzewodzone są te bodźce świetlne do środkowego układu nerwowego, co powoduje, że nie wybudzamy się, tak? Przede wszystkim nie wybudzamy się, ale są też prace, które pokazują, że szybciej wchodzimy w tak zwaną fazę REM, czyli fazę snu, która jest tą fazą najbardziej regeneracyjną dla naszego organizmu. Rozumiem, że to powinno się stać nawykiem, to spanie z tą opaską. Nie powinniśmy robić tego raz śpimy bez, raz z, tylko generalnie wchodzi to na co dzień do naszego użytku. No jeśli mówimy o takich długoterminowych korzyściach, oczywiście coś, co jest stosowane jednokrotnie, to tak samo ze sportem. Jeśli raz pójdziemy pobiegać, korzyści będą mizerne albo żadne, raczej sobie zaszkodzimy. I tak samo jest z tą opaską. Tego typu narzędzia powinny być stosowane regularnie, bo niech tylko chodzi o jakość snu, bo opaski są dedykowane też osobom, które mają chociażby problemy z tak zwanym zespołem suchego oka. Potencjalnie ta opaska stanowi dodatkową barierę zabezpieczającą nasze oko, ten wrażliwy narząd na wysychanie w czasie snu. Co więcej, są również zwolennicy, którzy uważają, że zasłanianie oczu, a też przede wszystkim skóry wokół oczu, zmniejsza obrzęki wokół oczu i również poprawia jakość skóry, a co za tym idzie, zmniejsza nasilenie zmarszczek, co jest tak ważne dla wszystkich tych osób, które dbają nie tylko o dobre samopoczucie i regenerację, ale też o własny wygląd. Zwłaszcza dla naszych słuchaczek, a propos regeneracji, to przypominamy, że to jest jeden z fundamentów długiego zdrowia w dobrym życiu. Dokładnie, nie da się dobrze funkcjonować, nie da się żyć zdrowo i długo bez dobrego snu. Kierunek długowieczność. często myślę o burzy, a słońce wysoko, wysoko świeci pilotom w oczy. Ogrzewa niestrudzenie zimne niebieskie przestrzenie. Czekam na wiatr. Minut pozostało nam do godziny 12. To już prawie wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w Trójce przed południem. Jeszcze tylko małe ad vocem. Słucham kolejnych odcinków Trójki po królewsku i prawie zawsze jest jakaś nowa biała dama. Myślę, że trzeba by było zrobić spis powszechny białych dam. No i najważniejsze, opodatkować straszenie. Nie może być tak, żeby białe damy straszyły w Polsce bez podatku. Ja przekażę sprawę panu Markowi. Marek Gaworski i Marta Piasecka, nasi eksperci od zamków i pałaców, zabiorą państwa na kolejną wycieczkę jutro przed 11, a Trójka przed południem jak zwykle zaczyna się o 9. Agnieszka Łukasiewicz, Daniel Leśniewski, Witold Lazar. Dziękujemy, do jutra. Zapraszamy